Benim kahramanlarım. Bugün yılın son günü ama sizin için ne ifade ediyor? Bugün benim doğum günüm. Nasıl bir doğum günü planladınız kendiniz için? Eğer arkadaş çuvalı durdurursam bugün benim doğum günüm. 2016'da ne bekliyorsunuz? Vallahi gene kağıt toplayacağım. Doğum günü müziği çaldı. Çayımızı kahvemizi içtik. Hediyeler getirmişlerdi. Ondan sonra bana elbise getirmişlerdi. Radyo getirmişlerdi, MP3 getirmişlerdi yani. Çok güzel şeydi. Pastamı yemedim. Kahveyi zormamıştı. Öyle bir durum. Hayatımdaki ikinci doğum günümü kutladım burada. İkinci doğum günümü kutladım. O anda en zengin insan bendim. Tüm mirasım da işte. Üstündeki elbise, aynı elbiseyim benim. Arabam da dışarıda. Biliyorsun. Her şeyim o. Eğer çuval dolur, dolarsa bugün benim doğum günüm. Benim kahramanlarım bunlar. Salih amel işleyenler. Bugünlük de bu kadar efendim.